वाणी सिंध जी मिठी बोली जी जल अमर वाली लोली मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा हुजन मारू माला माल रहन सांगी अड़ा खुशहाल पुटन सावा सावा गाह सुनो सिंधु ही दरिया मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा सोनी सिंध जी मिठी बोली जी जल अमर वाली लोली मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा हुजन मारू माला माल रहन सांगी अड़ा खुशहाल पुटन सावा सावा गाह सुनो सिंधु ही दरिया मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा सोनी सिंध जी मिठी बोली जी जल अमर वाली लोली मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा मुझा अल्लाह साई हमेशा आबाद रख जा अख न पवे कें भी देर जी चैनी पासे खबर हुजे रुगो फेर जी धरती अते अख न पवे कें भी देर जी चैनी पासे खबर हुजे रुगो फेर जी इहे बन्यू इहे बारा सबई मारू अड़ा वेचारा मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा इहे बन्यू इहे बारा सबई मारू अड़ा वेचारा मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा मुझा अल्लाह साई हमेशा आबाद रख जा सोनी सिंध जी मिठी बोली जी जल अमर वाली लोली मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा मुझा अल्लाह साई हमेशा आबाद रख जा खुशू खोड़ हुजन सुन सिंध में मोहब्बत में मेला मचन सुन सिंध में सदा खुशू खोड़ हुजन सुन सिंध में मोहब्बत में मेला मचन सुन सिंध में इहो पटके वारो मान सिंधी टोपी वारो शान मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा इहो पटके वारो मान सिंधी टोपी वारो शान मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा मुझा अल्लाह साई हमेशा आबाद रख जा सोनी सिंध जी मिठी बोली जी जल अमर वारी लोली मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा मुझा अल्लाह साई हमेशा आबाद रख जा शाम सुबह जमा दुआऊं भुलन कदे सिंध ते न कोसियूं हवाऊं घुरे तो ही शाम सुबह जमा दुआऊं भुलन कदे सिंध ते न कोसियूं हवाऊं पंजू वायू पंजा गीत इयो प्यार है प्रीत मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा पंजू वायू पंजा गीत इयो प्यार है प्रीत मुझा मोला साई हमेशा आबाद रख जा मुझा अल्लाह साई हमेशा आबाद रख जा सुन वाणी सिंध जी मिठी बोली जीजल अमर वाली लोली मुजा मोला साईं हमेशा आबाद रख जा मुजा अला साईं हमेशा आबाद रख जा।